أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة النساء دا يوصلوا دا أوايام آيات تخشروا دا يوصلوا بنزا أوايام من مخاطب قرون دارو دا اول چې دا ولا نصيرا فرجين دا اول دو آیاته چې دي دا جربت ما قبل سره دا دي چې دا پرون فکر سبق کې چې و مرد الله عز وجل پاکي بیان کړه دا هغه خبرو څخه چې نصارا او پسې جوړول نصارا و دا جوړول دا الله سره شریکان پیدا کول خدای پاکي یا عین عیسی بلی چاو چاو دا عیسی علیه السلام مصدای دی په دا نصارا و کې دا عقیده و یا بیا د الله تعالی دریم د جدرو خدایانو بلی ول درې جدې پکښ دریم دي نو څه شي دغه درې څوک نو یو خو چې خپل حضرت عیسی او یو الله دا بل نو چاو چا د ملایکی ورسره شریکانې کولې جبرئیل امین د مقرب ملکی یا بیا د حضرت عیسی علی السلام مور سره شریک کړو خپل تسلیث باندې قائل خو دغه ګرد عقیدې د دې چې به باطل وي د دې تنزیه بیان څوک استی سپیاج سبحانه ان یکون له ولد الله لا رفع كده دي سخش دي اولاد ولري بیا جاغه د سر په خدای ور شریک بل پلا بیا عین خدای بوله ده ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وكفى بالله وكیلا دا خبرون ویل سی و دغه ابتهام د کوم خبري و کی د دوی د عقائد دغه کوم خبر و شدید الله سره په اولوهیت کې حضرت عیسی علی السلام شرک او یا ملائکه ور سره شریک و دغه برنامه به عبادت کو نو اثبات تنزیه پرون بیان سویده دا نن آیاتونه چې اوس ما بیان کړه دا عین د هغه مضمون تاکید او تقریر کوي مګر څنګه کوي داسې کوي چې دغه عیسی چې خدای بولي دغه ملائکه چې خدای بولي دا په خپل فخر کې د الله په عبادت باندې نو خدای عبادت کوي دا ته څنګه خدای بولي چې ملائکه خدای دی او عیسی خدای دی او عیسی له خپل فرمانځه ولاړي چورته چې نو ته خدای ته لمونځ چاته کوي نو خدای خپل لمونځ نه کوي هغه د الله تعالی په عبادت نه شرمیږي کوي او تور ته چې غدا له خدای ځنی جوړه وره ول ول ول در مدعیه ول شاهد چنګونه خو مدعی دعوا نه کی چې زه خدای ما غ کله ویل چې زه خدای ما چی په څه تړیا د خبره غو په عبادت فقر کا و چې زه د الله بنده يم سم په خبره تیس کې دای سکو یی چې ان د دې خبره نن تایید سره کمې تایید یغ پرون چې موږ بتال کړی دي دغه یعنی چې د عیسی علی السلام او ملائکه هغه د الله د پر عبادت کې خدایان نه جنو دغه شوی بل په دازمن کې چې دې دغه دوه آیات چې دا وسمه ویل وعد به ذکر سي د منکرینو د پاره چې څوک دغه خبره د الله نه مني چې د نصرانیت عقیده باطل کړي دغه د پاره به عذاب بیان کړي او دغه کسانو د پاره چې هغه بیا مقرین دي دا خبره مني چې دې د الله تعالی بندگان دي دغه د پاره به الله ثواب ذکر کړي دغه څلور خبرې بدلته ذکر شنو اللہ پاک فرمائی دا ترجمہ ہے لن یستنکف ہس کل شرم نکی اس چنکاف و داغ پویل کیدی چو یو چا تا وادا کار وک لن شرمی جبارا زن دوری دوری کی نکی دا نکوی پر چی شرا بنای پر شرم مانی پا دا کار شرمی جی نو اللہ پاک وی خو عیسی از ما پر عبادت نشرمی جی پر سجده پرو جی پاخر پر عبادت کی او توا عیسی خدای دی نو خدای خو عبادتو ننکی لن یستنکف ہس کل نشرمی جی پا آینده کی المسیح و مسیح علیہ السلام و سلام تا آینده توری خود پام دیورتا ملاقاری ولی خلان پر داخل سوی دی پر مزاری بانی دی استقبال دا پارا تاکی درکی کتوانا مازی ولی پریشون دی عیسی علیہ السلام دا دری حالا جی گوری یوی مازی جوان دی پا خواچ کر سوی دی بلی اغا جوان دی چی دا غد سخ ورست بیا دی اسمانو تا پورتس پا اسمانو کی جوان دی بل درائم چا پالی اغا دی چی بیر تمزیک ترازی پا جمزکا کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن عملی کی دی بدل تا پاچای دی بدل تا امیر المومین دا احکام بجاری کی پا دا دری چا پالی که اغا دوائی یاد کرد چی پا اسمانو کی دیم دا لا پا عبادت نشر میش که چې بیا مزیک ته راځي امر الله په عبادت نه شرمیږي که ته وا گذشته وم گذشته خطر مر سپنه د خودی یدی چې نه په شرمی دی خو عبادت که وا غیفه دغه نه کړی ذکر او یاد شې دی چې دغه لنیستن کې په عام چې الله وي پراتلون کې چې نه د موجوده پاغي کې لازم ګارانتی در کوم ولاک د الله په عبادت و شرمیږي نو په مازی خو به خینه دی په شرمی دی ما هغه مزراتین کې زمانه چې در وسه نه د موجوده چې په دغه کې لازم ګارانتی در کوم چې نه شرمیږي نو په گذشته کې به شرمی دی نه نو ګور لنیستن کې فهم په مستقبل ترجمه کې یادار کم چې مازی خپل پکشي کرا کې باسي او یاد دي چې مازی خودی ته خپل معلومه و چې عیسی علی السلام ندی په شرمې دلی د الله په عبادت لن یستن کې په هیڅ کله نه شرمیږي په آینده کې که په اسمانو کې دی که بیا هم ځکه ته راځي المسیح عیسی علی السلام ان د دې خبرې څخه نه شرمیږي یکونه چې دی چې عبدا بنده لله د الله دپاره دی د الله په بندګۍ بیخي نه شرمیږي د خدای زوی ته ویم دی فخر نه پکې چې د خدای زوی یم نه دی انکار ځینې کوي او کې پسې تړي ولا الملائكة المقربون ولا دغره کم نشر میر الملائكة هغه ملائكه المقربون چې دین یې جکړه سی وي د علاوه دربار په دا ملائكه کې خو شي یو عام ملک دی یو به هغه ملک دی مقرب چې علاوه خپل دربار ته رانیږي کړی دی نو دغه مقرب ملائکه د علاوه په عبادت نشر میر فخر د علاوه په عبادت کې او ته ملائکه د علاوه تعالی لونی بوله یا د خدای شریکان بوله بیا عبادت د دې برنامه باندې کوي نو دا خو غلطه ده ولا دغه رقم نشرمیج الملائکۃ و ملائکۃ المقربون چې دین یې جکړه سی وی د علاوه دربار ته خپل نه دین یې مقرب نه دین مقربون دې د علاوه د طرف دې ته د قرب ورکول سو دي د قرب په خپل نه دی حاصل کړي د بچا و دربار ته چې څوک نه ذکر په خپل نه ذکر بچا را غواړي چې دلته مقرر کیدا پس نو موږ لغه وعد و وعید خبره ذکر کیږي شنو دغه کسان چې باره دغه عبادت څخه د الله تعالی یو څوک د الله د عبادت شرمیش دغه د پاره به کوم عذاب ومن هر هغه څوک یستنکف چې دی شرم وکي منع وکي عن عبادته د عبادت څخه د الله ويستكبر او دی لویو تکبر وکي چې زه خو نور لوی یم زه و عبادت سره ور عبادت خود دا سیدانو کار دی یا د ملایانو د تبلیغانو کار دی سما او د عبادت سره زه خو سر یم سر سا نو ارغه سوک چې استنکاف وکي شرم وکي عن عبادت دې عبادت څخه د الله ويستكبر او تکبر وکي فسيحشرهم اليه جميعا فسجر دي يحشروا چراو به پاسيهم دي اليه الله پاک براو پاسيهم دي اليه وخپل طرف ته جميعا کرد علاوه نو جر دي چې به خپل طرف ته بیا راو غوړ هغه د قیامت پر زوري هدي چې هغه حشر د قبور څخه دي فسجن و جر دي فسجر دي يحشروا الله براو پاسيهم دي رجوانجي به کې اليه وخپل طرف ته بیا راو غوړ جميعا کرد نو چې لکه هغه چې په کور کې څوک غلطي وکړي زه داسې یو مثال ژدم بار د عوام خلکو ذهنو ته رانږدې سي بار به نو موږ په کشنیوالي د مور څه وزغستله وهلو بیا نو بار بار ټول کور خو به د هغې معنا خو بر بله ناس یې خو بېرته دلته راځي اوس که ځان خلاص کړي رب العزت دا مثال په عین ممثل دی فقط چې مازې هغه تقریبي وسي د مسلې وزیان ته رانږدې سي نو الله پاک وایي چې مطلب راتګ دې دلته دی ته دغه استنکاب کوه ما په عبادت باندې شرمېږې ته دغه تکبر کوه ما پر عبادت ته مه شرې غټې کې نه کوې دا واده د مسکینانو کار دی دا د کمزورو خلکو کار دی دا کار کوې نو الله وایي ژر به زه تهسې ګرده به خپل ځان ته را وغواړم د څه دپاره معنا خو نو سزا درته ګورې د دې کار دپاره حساب و کتاب کول کېږي ښه نو چې څوک استنکاف کوي د هغه دپاره دا وعید متوجه شو چې الله را غواړي اوس ته د عیسی څخه پوښتنه وکړه چې ته شرمېږې په عبادت دی به درته وایي چې وه تد مالوک سے پشتانا وکدی بده امکان لری چې دلته وجه خو دلته دا عذاب متوجه دی خدای په جه خبر دی ملائکه ام په خبر دی عیسی علی السلام ام په خبر دی نو دا ور سره ملګری کی نو د دې د دعوه ابتال دلته په جزا کی ورس چې دې دعوه کی چې عیسی علی السلام د الله تعالی عزیز بول یا خپل الله بول الله مسله دغه رقم ده هغه په عبادت نشر مدي څوک چې عابد وي د معبود د فار هغه ته عبادت کی الله معبود عیسی علی السلام عابد نو عیسی علی السلام بیا خدای جوړ دی بیا دې معبود جوړ دی چې امکان در سره نه لري فسینو مال چې هغه وعد او وعید راځي هغه دادی فاما الذین نو فس هغه کسان امنو چې دی ایمان راوړي پر دغه خبرو چې دا ذکر سوالی چې دغه د خدای سره شریکان درول دا باطل خبره ده وعملوا او دی عمل کړی الصالحات د شو شو کارو دائم کړی فیوفیهم فیوفی الله به پر ورکه هم دی ته اجورهم هغه ثوابونه ددی الله به د دې ثوابونه پر اور لره ورکی شی ځنې کمیږي نه د دغه اجور څخه هغه دي چې پر د ایمان او عمل صالح هغه په قران کې په احادیث کې په نس کې لیکل شوی دغه ځنې مراد دی فسه ویزیدهم من فضله ویزیدو زیاتو به وکړي هم ودی ته من فضله د خپل فضله چې د ایمان او د عمل صالح په عمل نه دي ګټلی دغه څه د خپل فضله علاوه یې ورسره کوم هغه نو معلوم نه دي چې څونه قدر هغه نو پر اخلاص باندې نه چې څونه په عبادت کې اخلاص ډیریږي د غون د الله تعالی فضل پر راټیږي چې څونه اخلاص کمیږي فضل کمیږي کله یې په خبره پوهیږي نو پر ایمان پر او پر عمل صالح چې کومه جزا په نصوص کې راغلې ده الله ول اجر خو ورکول کیږي خو لیکل شوی دی باغی خو الله تعالی کوم کاست نه کوي و یزیدهم من فضل دا چې د خپل فضل څخه یو څور کی دا نو فرق لري چاته به ډیر فضل ورکړي چاته به لږ ورکړي ولې دا خاص د الله د طرفه څخه دی ګردو ته مساوي نه ورکړي اگر نو پر څه باندې دا ډیرو لږ مرمیر پر اخلاص چې په عبادت کې څونه اخلاص ډیری روغونه د الله فضل پر ډیری نو کېدای شي خبره ته متوجه است دا نو چې څه وعد څه د هغه کسانو د پاره چې د الله پر خبرې ایمان راوړي معنا وعده د جنت ورکړه بیا به ترجمه وایم فاما الذين بشك هغه کسان امنو چې دی ایمان راوړي پر دغه مؤمن به شي او عملو او دی عمل کړی الصالحات د شو شو کارو عمل کړی فیوفی الله پر اور کی هی مودی ته اجور هم د دې اغه اجور چې دلته ټاکل سی وي په قران کریم کې په احادیث کې په هغه کې کمای به کیږي و یزید د رش کی هم مودی ته بالا بدر کی من فضل د خپل فضل او احسان هغه کې به خود خلق پر کر حسن و اما الذين استنكفوا اغه د وعد زي ترالو چې عذاب او بیا منکرون تور اوري و اما الذين بشك اغه کسان بیا استنکفو چې دوی شرم کړي د الله د عبادت د الله په عبادت شرمیږي چې زه به نو څنګه اودس تازه کوم زه به څنګه پر لمانځه باندې درېږم زه به څنګه بیت الله باندې راګرځم ثواب به څنګه کوم زه به د مثال په طور زکات څنګه کوم دا چې هغه څوک چې د خدای بیری لري په عبادت شرمیږي ولې خدای غټ دی فاما الذين بشك هغه کسان هغه و درسر و تیر شو و اما الذين او بشك هغه کسان استنكفوا چدي شرم کی منع کی د عبادت د خاطر د شرم واستكبر او دي تکبر کی ځان لوی لوی کی فيعذب عذاب ور لور کی الا پاک هم ودیت څنګه عذاب عذابا الیما داس بل تو عذاب ندی ور عذابا اغه مفعول مطلق ده فیعذبوك شیشه ود الیما صفات ور لره ورکی داس عذاب ورکی چې هغه عذاب به دردناک یا به هغه عذاب دردون کی د الیما دواړي ترجمه کیږي مال دغه د مبالغه صیغه ده شده چې دردناک عذاب الله ور لره کی چې عذاب په خپل ځای کې سره خوړه کیږي خوږي د سړي په سالي چې پکشي کی وای چې فيعذب الا بعذاب وركهم وديت عذابا دس عذاب اني من چې هغه به دردناک عذاب کته نو خو په دا دنیا کې خو دې عبادتونه کړی دي یا د حضرت عیسی علیه السلام عبادت کړی یا د ملک عبادت کړی یا د مرد د سپوږمۍ او د پیر او د فقیر عبادت کړی دا به یو کوم مکوار چې الله سوای ولا یجدون دوی نشي پیدا کولای لهم د پاره د دوی من دون الله ما سوا د الله تعالی څخه ولیا دوست د زما څه ما سوا چې زه ځنی بیا زار سم بل دوست نه بیا ولا کې پیدا کی بل دوست نه بره بیا نسته که دوستي وز ما څه بیا حاصله ولی زه خدای ځم دشمن کړم خو ما سره شریک و دراو بل دوست نه بره بیا دی پیدا کی ولا یجدون دی نسی پیدا کولای لهم د پاره د دی من دون الله ما سوا د الله څخه ولیا دوست ولا نصيرا او نکو مکی چې کومه کې جره وزغلی چې جیخ په کلو کلو زما عبادت کړی دی د الله د عذاب څه جره وباسې چې جت ایسو کلا کا عذاب ورک دا خو زما بندګی کړی دی الله وی الته نو ولیسته چې ستا سره یو خو خوجش کاره کې پرتا دی وشو واخ وکي ستا دوستی دی وکي نن نه سیر کومه کې ستا چې راځي زما د عذاب څه بیا خلاص کی دا غو هغه وعید او عذاب سو دا هغه چا د پاره چې دغه د قران کریم خبرې نه مانی استنکاک د الله د عبادت څخه کوي نو دا عیسی علی السلام او دا ملائکه خو به هیڅ استنکاف نه کوي خودش عذاب ورته متوجه دي څنګه چې تړې چې برا و دی د معبود مجه عبادت کو خدای درجه ورکه دی عابد دی د الله په عبادت فخر کوي ترجمه زه خدا مضمون مر روایت پسې دا یا ایها الناس چې دلته راغلي دا څنګه دي د جره به ته ما قبل سره سره کم دا غره به دا دي لکه اول ته چې د يهودو سره هغه محاجه و دلائل خلاص ولسته چې په یاد دي پرون په سبب کې الله باران ورسته عام خطاب کوي یا ایها الناس قد جاءكم الرسول برای نو در رسول صداقت پر اپورت که یهود جوج دغه رسول جه په حق را تا کړی دی پر د او د پر خبر ایمان را وی خدای په دلیل ملامت سو دلته چې الله عز وجل د نصارا او د عقیدو ابطال بیان کړي تر دغه ځای هغه ابطال وس ختم سو په پای کې نو برای نو پر کوم ځای خدای د رسول خبره ومني پر کوم ځای خدای رسول چې کوم کلام را وړي دا ومني دلیل خو هغه دی درته وویل سو چې دغه تیس چې کوم بابلانی سره جوړی کړی دی چې ملایکه د خدای لونی بولي حضرت عیسی علی السلام زی بولي عبادت ورته کوي دا د پالتو خبرې دا غلط خبرې نو دغه خبرې تراسه وس عام خطاب کی هغه رقم یا ایها الناس ای خلقو قد په تحقیق سره جاء را تکړی دی کوم وتسته برهانون ډیر ښکارا دلیل برهان خو دغه من چې کوي چې د کړی دی چې د شک او تل دی یقینیات څخه جوړ دغه نو ښکارا دلیل د امراض نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کته نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعبیر په برهان وکي برهان خمال هغه دلیل ته ویل کېدل چې د مقدمات صغرا او کبرا د دې قضیه څخه جوړی وای چې د شک او تل یې چا شک نه پکې کولې دا نو بر برهان موږ خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم دا رقم دی چې کمی معجزه د ښکار کړی اره معجزه یې وکي او قضیه وا او داسې مسلمه قضیه وا چې د شک او تل مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس څخه په یو غزوه کې تقریبا 1450 نفر دي د حیواناتو سره خو شام ور سره او اسام ور سره موټران خو هلته نه و څنګه وخت سره هیڅ اوبه نه وي بره راله دلته شکایت وکړي چې پوچ خو دغه نه دي ګرده چوله واچ رسول الله علیه السلام ولته چې وګوري خامخا دی چا سره بل پټي او څه اوبه یې ځینې ځینې کسان دي خپل ځان د پاره یو شی پټ کړي اخر په د خیمو په دوغ کې وکړه چې چا څه اوبه پټ کړي بره راله اباره کوي پیاله کې توی کړه اباره نبی علیه السلام خپل لاس مبارک پکې کې کړه شاوه بارې لوسې در اخلي او په ته دغه ځای ته صحابي وایي چې وای دا ګوتو د مابین څه دي نه معنی چې د نبی علیه السلام در ګوتو را وکی را وکینه په دغه ځای کې دا وب پر لغورځي غورځي اصحاب ځنې وړلې وړلې چې دا څه حیوانات مو بس ولا څه چې فوج مو بس ولا شي مزنی ټکړه هغه پیاله تشه سوي نه ده نو د يهودان چې وای موسی علی السلام داسې معجزه ښکارا کړه په لکړه باندې هغه ډبره وله دولس چینې وکړلې دولس چینې وکړلې موږ وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډبره مبارک نه دا وای الله چې په دې کې ښه شو سور رسیم ساو په وجه مو بکې مې د حیوانات سره مې ذخیره او ډکې سوې خو دا غسی معجزي او سره په دې کې وشک شو بس وکي کولې چې دانو نه بنه دي د ځان نه حج بلا جادو یې ښکارا کړه خو جادو نه دي و اسمان ته اشاره کوي سپورمي الله ته دی په دې کې چې بیرته پرله مشکل ته یو صحابي سترګې را وځي په جنگ کې بارا نبی علیه السلام تر را سترګې مې ده راکم سوا نو خو ځای دغه سپوګل ولاړې خو دلته ویشتلې پیغمبر علیه السلام تر را سترګې بیرته ځای تورا چې خپل مبارک ناړې پر تاسو کړې جوړ وسو د یو از ماجه په ذات الله قسم چې په خوښ شې دې کا او هغه کړې خدا معجزې را کم را کم د ښکار کړې نو خود نبی علیه السلام ته تعبیر الله په برهان وکي چې دا یو برهان دی برهان هغه قوي ښکار دلیل ته ویل کیږي چې بارا د خلکو شک او شبیه لار نه ورته ګر سره نو ای خلکو قط په تحقیق سره جاء را تا کړی دی کوم ته چې د برهان ښکار د نیل تر راغلی دی من ربکم د طرفه څخه د رب ستاس خدا الله در تر علی جلی دی خپل خو نه دی راغلی وانزلنا او مر نازل کړی الیکم متسد نورا مبینا نورا نور مبینا شکارا نوری مبین بیا قرآن کریم دی قرآن کریم داس شکارا نور دی چې دا د علاج طرف څخه دی چې دا هم د شک او د شبهه ځای نه دی د شک او د شبهه ور نه دی خلق چې په کښې کې کوي دا نه معنی چې دا خبره د شک ده خلق چې په کښې کې کوي د په دماغ کمزوري ده نو کېدای شي په خبره پوهېږي ګای ګای په یو شي کې شک کېږي دا خبره واضح نه وي سمه ده متر له جاري انبره وروره خبره چې دغه مجمجاله ده ګای ګای شک کېږي دا هغه سړي دماغ د دې خبرې درک نه شي کولی خبره د لمر سپینه یم لکه برای مثال پیشی برای لکه د چوپرک چوس دل مر په باری که دی مشکلات لري وای نو مر د کوم خوادی بابا خو کی نسی دلای تا ګردو مر پټه د ورځی ته چې مر ول ویجر اوزه نو په جبه نه دل مر نه برای نستیس ول په جبه دل مر مروالی د منځ ووتی نو نوری مبینی ورته وای چې د شک د شبهه زای نه دی ول کوای بل فرض الا پاک په سر کې د صورت بقره مر رو ویله و ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله كثير تش بشك ياس دا دي قرآن سخة دا بدا نبي عليه السلام جوري دي عربي وعربي اس دا ودا بسر جور كري الله پاك دي غير رضي سخة با إلا يوم القيامة تشكي إعلان كي ويو كشنا سورة بقرآن الكريم كي وقوري ترطول اللند مختصر سورة كم سورة إنا أعطينا كالكوسر سورة كوسر دري آيات دي دغس يو سورة فقرد نري كي دا تشكي دا سر جور وضعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين شهداء ومعاونين نمره وغاري بالا سنس دانان بول يستاكو مكان دا دا عربي جي بفوهان واجيبان بول دا شاعر ودا شانچي چي پرتا باني پدا مخلوق کي گرزه پيري را غواړي کي انسان را غواړي ملک را غواړي کي نبي را غواړي بل سوک تر را غواړي چې دغه مثل دي جوړ کي دري آیات کده نو چې دري آیات نسي جوړولې سوره بقره خو بيخي ولا کي جوړي علي عمران ونساء خو بيخي نسي جوړولې ټول قران خو بيخي نسي جوړولې نو کلونه سی وجه سور رسنیم سا وکړې کې چې چا یو آیات کدر لنه کې جو درې خو پرېږده نو دا نورې مبین دی دا خو د شک او تری دی هر څوک باید ګوته په غاښ ونسی چې دا د الله د طرفه څخه دی دا د بنده د دماغ لوړې دا خبرې ولې داسې خبرې په دې کې ستا د اخې موږ هغه احکام کدر وای چې بیا نور عمیق ورته متوجه شي داسې شان په قران کریم کې ستا چې نن سیزنا په پوهېږي چې وي دا خبره خدا را کړه نبی علیه السلام هغه وخت کړی چې دا نبی علیه السلام هغه وخت کړی دی نو نبی علیه السلام ختلی و داسې په ذاته تللی و نبی علیه السلام دغسې ټیلیسکوپونه درلوده در بنان ورته پراته وه چې اسمانو ته کتل دا څنګه خبرې کړي دي مثلا وایي د قمر تورې په قرآن کې اووه ویشت واره راغلي دي په اووه ویشت ورځې کې سپوږمۍ خپل دور پر کوي دا یو هغه ته اشاره ده نو دا اوس نبی علیه السلام د سپوږمۍ مدارونه کړ ور معلومه اذا شمس کویرت چې لمر تور شي لمر کله تورې دي اوس چې ساینسدانانو لاړه چې بابا په فضا کې ډېر ستوري دی بلیک هول ورته وایي کنه یو توره کان ده دغه ستوري دی چې وخت دی ورېږي چې ځلیږي پر وخت ورسې شی لم بابا سوسو وایي په دې کې را دې قوې جاذبه یې د خپل نور په خپل بیرته په خپل ځان باندې نه باش تک تور څه دغه سی بل وخت بیرته بیا نور را لای کړی لکه بل چې ولګي بیرته مړ شي اغرونا په دې کې جذب شي دغه ستور ودری بل وخت بیرته نو چې اغه توري خو هم دغه نه غټ غټ ستاري جله کدا لمر چې دی دال مرم ولا په ورځ قیامت الله دغه سی کې چارونا ګر د فدل نه زبر په دغه تور ټکی پاتې شي اذا شمس کویرات چې کوم وخت یې سره ونه ورته شي یا په دې کې د مثال په تور خړ پړتیا په کې راځي دا معجزه د قران کریم ته مال تر تر حساب چیرې دی نو الله د نوري مبنم پر کې شاو نو دلته څو شان ذکر سو چالا از ما د طرف در فراغل یو برهان برهان سمراد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یا ایها الناس ای خلق قد په تحقیق سره جاء را تکرید کوم تش د برهان شکارا دلیل ډیر واضح دلیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اداره غلی دی من ربکم د طرف سره در افستاس وانزلنا او موږ نازل کړی دی الیکم تش نورا نور مبینا شکارا سراغ در فراغل چې قران کریم دی په هر وخت ته تعالی راشي شنو چې دا راغل دی اوس په څنګه کېږي چې منې د اوغو د پاره بم شی یو ذکر کې هغه چې موږ وعد بول معنا وعده چې نه منې د اوغو د پاره بم شی ذکر کې سزا چا وعید بول دا نو اول وعد فاما الذين بشك هغه کسان امنو چې دی ایمان راوړي بالله پر الله عز وجل باندې ایمان راوړي واعتصموا او دی چنګل زدن کې چنګل دغه سړی چې وا مخسی یو شی تور املاک دا منګول دا شان پکښ کې چنګل نو فاما الذين بشك هغه کسان امنو چې ایمان راوړي بالله پر الله پر الله څنګه ایمان راوړي لکه نصارا او چرواړي هغه خود توحید خالد خو شرک او سره خدای خدای منی خو شریک درول دي دغه ایمان سمرات هغه ایمان پر الله دي چې سره د توحید توحید پک شي کی د الله یګانه کی پک شي کی واعتصموا او دي چنګولي ولګي منګولي ټینګ کی به په دې الله چې به زمير الله تراجي نو په الله منګولي لګي بارد بیو د هتر منز جن دي شول کیږي بي دين الله په بي دينه په جن سره د الله منګولي ولګي د الله په جن منګولي لګول بیا دا ور سره لازم ده چې نو پر رسول الله اسلام په ایمان راوړي ولی خود د جن تشریحات بیا د مشترک کړي فسيدخلوا فسجر د يدخل الا بداخل کی هم دي فی رحمت پر رحمت کی خاص رحمت کی من ہو دا طرف سخا دا اللہ خاص رحمت دا طرف دا اللہ جنت کی چالا بے دلت داخل کی و فضل او پخپل پزل کی بے داخل کی دا پزل سخم را دا تچش دی گور دا رحمت گروس بیا جلا پزل ذکر کی و ای دا جی سنو چی دلتا اللہ تعالی وعدا ور سر وکر نو یا بجی دار دا اللہ تعالی مراد یا اغه رحمت چې دی اغه خواغه موعجس ولې د پس وسخه اغه زائد شهید ممرادی اخه نو اغه د شپه جنت کې چول فيها ما عين ما لا عين رات اغه دي چې اغه چانه دي لیدل سترګو نه دي لیدل ولا اذن سمعت نو غرا اوري دي لیدل ولا خطر على قلب بشر د انسان پر زړه سره خې دي نو اغه پازل د پازل په نامه یاد کې څوک چې درد الله زم را دي څوک د نور نعمتونه زم را دي نو نو فسجر دی یت خلا لا به داخل کی هم دغه کسان چې د ایمان پر الله لري د توحید سره شرک والا ایمان نه او اعتصام پر دین د الله لري چې معنا د رسول الله علیه السلام رسالت او د احادیث منی دا به داخل کی تی رحمت پر رحمت کی من خدا الله د طرفه چې جنت و فضل په فضل کی به داخل کی معنا څه چې هغه د الله کی در به نصیب کی و یهدی او وبشیه مدیته وجاته وداغ خلق تجد ايمان روي اليه وتركت دا الله چش بروشي دا الله وتركت صراطا لاره مستقيما سداش دا الله وخات سدا لاره تلي دا بورتوشي معنا ايمان بنسيبسي اعمال صالحه بنسيبسي پر جزي براي سوال وري ترجمه يا فلاس داكي ويهدي الله بوشيهم وديت ديت بوشي اليه وتركت دا الله صراطا جولار مستقيما سداش دا الله وتلا ودربار تسدا ورغل دا غسدار بورتوشي اغنو چش دي برت ايمان او اعمال صالحات نو سوال دا وارد سو چې دا جزا دا بدله دا ثواب چې الله تاسو مر سره وعده کوي وقت ایمان راوړې او اعتصام چنګول زدن دا الله په جنب سی وکه زنو تا جنت ته بیا مه پازل در کوم او بل تا ته لار در شی نو لار خدا غ ایمان هغه ما ته شو ول سوي د تحصیل حاصل را لی طالبان په دې خبره باندې پویږ خالي مخ ته چې ایمان راوړې اعتصام وکي باران او رحمت راکې ما ته پازل راکې او بل نو هدایت راکې هغه لار چې الله ته سدت لګي دا غره شی هغه خبر ته ایمان و دا دغه اعتصام په جن سره د الله تعالی دی کړي خدای غږ به خبر ده خو وخت یې ما کړی دو ته جز ضرورت څه دی ته جې مطلب ده دی چې ته یې پلا راوړ ایمان اعتصام وک نو آینده چې سم معلومه ده کبیر ته واوښته ده آینده وعده الله سره کړي بیا به نو در مرګ پر دغه لاره بارا دي توفیق به پر لر درک پر دغه به بارا ولاړی بیرته به نه ګرځي نو که دایس په مضمون فو اساس دغه شو یهدیه معنا د آینده د پاره پلا جه دی راوړي د آینده د پاره را دا وعده ور سره وکړه چې زه به په آینده کې د دنیا ژوندۍ به بیرته پر دغه جن ورتیار کړم نو و یهدیه هدایت بو کې ودیته نو د هدایت د سوي د ایمان راوړ دی چې سامه کړی معنا د وام به پر د هدایت ور لره ورته هدایت بو کې ودیته د وام ور لره ورکه پر دغه لار باندې چې د کوم لار د صراط مستقیمه ده دغه عباره جواب شنو نو الله عز وجل دغه صراط مستقیمه زموږ تر مرګ زموږ د لاس نه الله تعالی استقامت پر راکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.